بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya al-fiqh katika kitabu cha tahara na sala cha al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kwenye darasa ya jana tuligusia kuhusiana hukumu za sijida ya kusahau, endapo mtu atasahau akiwa yuko ndani ya swala, akazidisha kitu au akapunguza kitu, kitaangaliwa kitu kile. Kuna baadhi ya vitu akipunguza au akizidisha, kwa mfano akiwa amezidisha, basi atatakiwa arudi akae, kisha atasoma tashahud na atatoa salamu, kisha atasujudi sijida ya sahwi, sijida ya kusahau, sijida mbili, kisha atatoa tena salamu. Ikiwa alichokiacha ni katika nguzo za swala, na hilo atakapokuwa amekumbuka kwa muda wa karibu. Kiwa amezidisha sehemu katika swala, kwa mfano anazidisha rakaa, akakumbuka, basi atafanya hivi tulivyosema. Na kama mathalani amepunguza, basi atakileta kile ambacho amekiacha katika nguzo, ikiwa ni kwa muda wa karibu, atakileta kile, kisha atakaa kwa ajili ya tashahud na atatoa salamu, kisha atasujudi sijida mbili za kusahau, kisha atatoa salamu tena. Na kikiwa alichokiacha ni katika sehemu, vitu katika mambo, vitu ambavyo si katika nguzo za swala, na hili litatulazimu tusome zaidi, wachilia darasa hii tukao tusome zaidi, tujue ni zipi nguzo za swala. Kwanza tujue ni yapi masharti ya swala, masharti ya aina mbili: masharti ya kupasa swala na haya ya nje ya swala, na masharti ya kusihi kwa swala. Pia tusome nguzo za swala ni zipi, kadhalika tusome mambo ya wajibu katika swala, kwa maana swala ni kitu kirefu, inatakiwa na kisomwe hatua baada ya hatua, si kitu kidogo na si kitu cha kufanya kwa kuiga. Hakifanywi kwa swala, haifanywi kwa kuiga iga, inafanywa kwa kusoma. Kwa hiyo ikiwa ulichokiacha ni katika vitu vya wajibu, kama ina tashahudi ya kwanza, basi kama ikiwa ushaondoka hapo mahali pa tashahud na umekwenda mahali pingine, hutarudi tena. Kinachofuatia ni wewe kusujudu sijdatu sahwi kabla ya kutoa salamu, utasujudu sijida mbili alafu utatoa salamu. Na kama bado hujafika pale katika kituo kingine kinachofuata kwa katikati na ukakumbuka au ukakumbushwa, basi utarudi utatekeleza kile ambacho umekisahau, na hapana kitu juu yako. Sawa ya? Sijisikia. Naam. Yangu na sijidi sahabu. Nisoma hivyo. Kama na sijidi sahabu sahabu. Ikiwa umenyanyuka bab kabla huja fika kwenye kisimamo ukakumbushwa au ukakumbuka ukarudi. Naam. Tasiri sijidi sahabu. Kitu ambacho hana sijidi sahabu ni pale atakapokuwa hajaondoka mahali. Naam. Umekumbuka utakuja nyuka, lakini uko pale katika kitako chako ambacho ndio kitako inakana isomo tashahud kwa kumbuka bali. Naam. Hapana juu ya kitu chochote, kwa maana hata sujudi sidatu sahwi. Sawa. Haya ndio ambayo tuliyasoma kwenye darasa la jana. Kwa mushkeli utabaki kwenu ni zipi nguzo za swala na ni yapi mambo ambayo ni wajibu katika swala. Hizi ni lugha zina ikhtilafu kwa wanawachuoni, lakini mtu asije akatatizika sana, pengine akasoma kitabu cha madhehebu fulani akaona vitu hivi vinatajwa kwa lugha tofauti ninayosema hapa. Kwa mfano, haya mambo ambayo tunaita sisi katika mambo ya wajibu, baadhi yake ukisoma vitabu vya Shafi'i wanaita ab'ad, ab'adus salah. Sawa. Na arkanu sala ni zile zile arkanu sala, lakini hizi baadhi zile sunna wao wanazigawa sehemu mbili. Kuna sunna inaitwa ab'ad na nyingine masi ab'ad. Hizo ziko saba wenyewe wanazitaja. Nasema haya kuonyesha kwamba bado kuna umuhimu kwenu wa kujifunza zaidi as-sala. Na usitosheke na hili, endelea kujifunza, kaa darasani upate mwelekeo. Sasa jana tulisoma hizi hali tatu, hali ya nne ambayo tutasoma leo, tutasoma na hali ya tano. Lakini pia kwa faida zaidi nimepewa rai kwamba tusiende mbio, sisi tusome kitabu hiki mpaka kiishe cha swala kwa utaratibu kabisa, kwa sababu tukisema tunaenda mbio ili tuweze kusoma az-zaka huko tutaelewa na kule hatutafika, yani pingine tusimalize. Kwa hiyo hamtasoma mlango wa zaka safari hii. Makisio yetu sisi yalikuwa hayakuwa sahihi, tuliona kwamba tutasomesha tahara swala mara moja pingine siku mbili, alafu zilizobaki tutasoma az-zaka. Sasa ukiangalia tuna leo na kesho na kesho kutwa, siku tatu. Na maana leo tusipomaliza itabidi tumalizie kesho. Hatuwezi kusoma zaka siku moja, ala alaqali tutakena siku tatu. Sasa sisi hatuna haraka hivyo, sisi tunataka tusome kwa kituo tuelewe. Unajua mna maswali mengi ya kuuliza. Kwa hiyo swala ina umuhimu wake na zaka pia ina umuhimu katika arkanu za Islam, lakini kwanza uelewe ya kwanza. Shahada mmesoma hapa na mnasoma na waqidi zake, shuruti za la ilaha illallah mmesoma, na sasa mnasoma na waqidi za la ilaha illallah, na pia mnasoma tahara na swala. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuyathibiti haya. Kwa hiyo tuna siku tatu, ikiwa leo ni moja katika hizo tatu. Sasa maana kuna namna ya kuswali mgonjwa nimetajwa pia hapa, na ni mambo muhimu. Sasa jambo la nne ambalo tulisoma leo, idha shakka fi salatihi, ni pale mtu atakapokuwa, pindi atakapotia shaka katika swala yake, atakapotia shaka katika swala yake, hal salla rak'atayn au thalatha, je, ameswali rakaa mbili au ameswali rakaa tatu. Unaweza kutokewa hali hiyo, ukatokewa na hali hiyo, hii ni rakaa ya pili au rakaa ya tatu, ukawa umetuna shaka. Walam yatarajjah indahu ahadu tarafain, na haikupata nguvu kwake yeye moja ya sehemu mbili, ncha mbili hizi, sehemu hizi mbili hujapata msimamo ulio na nguvu kwako wewe mwenyewe. Hii ni rakaa pili au ya tatu? Ukifikiria pili sio, tatu si ngapi hii? Kwa hali kama hii, fa innahu yabni ala al-yaqini, basi yeye atajenga juu ya yaqini, atajenga kwenye kufanya jambo lenye yaqini. Wa huwa al-aqall, nao ni uchache. Yani wewe ukiwa na shaka, hii ni rakaa ya pili au ni ya tatu, sema ya pili. Wewe sasa pitisha kwamba hii ni ya pili. Hii ya kwanza au ya pili, sema ya kwanza. Hii ni ya tatu au ya nne, sema ya tatu. Amua hivyo, maamuzi yako yapiti hapa. Sio kusema mimi nilikuwa nimepata shaka ya pili au ya tatu, ngoja basi niachane na jambo hili. La, fanya uchache. Nimesoma Fatiha au sijasoma? Hujasoma, pitisha hivi. Sawa, tutakuwa umejenga juu ya yaqini hapo. Sasa nimerukuu au sijarukuu? Pitisha, hujarukuu. Hii sijida ninayosujudu ni ya kwanza au ya pili? Ya kwanza. Tunaelewana? Ndio naambiwa umejenga kwenye shaka, kwenye yaqini. Umepatwa na shaka, na hakuna kilichokuwa na nguvu katika hivi vitu viwili katika shaka yako. Yaani kuna 50 kwa 50 ndio shaka letu. Kwa hiyo wewe jenga juu ya yaqini. Yaqini nini? Wa huwa al-aqall. Nao yaqini ni uchache. Thumma yasjudu sajdatayn lis-sahwi. Kisha atasujudu sijida mbili kwa ajili ya kusahau. Kabla as-salam. Zingatia, kabla as-salam. Kabla ya salam. Wa yusallim, na atatoa salamu baada ya hapo. Wa yusallim, na atatoa salamu. Kana utata hapo. Mithalu, mfano wake. Idha kana yusalli dhuhra, atakapokuwa ana swali ya dhuhuri, kwenye swala ya dhuhuri, fashakka fi rak'ati thaniya, akatia shaka katika rakaa ya pili. Hal hiya thaniyatu au thalithatu, je hiyo ni ya pili au ni ya tatu? Walam yatarajjah indahu ahaduhuma, na halikupata nguvu kwake yeye moja lao kati yao mawili, moja lao halina nguvu. Yani hakuna hili kwamba lina nguvu zaidi kuliko hili, kwa maana kwamba itakapokuwa kuna nguvu moja yao, ataeleza hapo katika kipengele cha tano, hii ni rakaa ya pili au tatu. Kufikiria kuna hii ni rakaa ya tatu, hii ikawa ile ina nguvu, dhanna pale ina nguvu. Sasa hilo tulizungumzia, sasa tutazungumzia pale itakapokuwa 50 kwa 50. Hakuna upande ulio na nguvu dhidi ya mwingine. Ikitokea namna hiyo, anasema faliyaj'alha thania, basi na aijalie hiyo kuwa ni rakaa ya pili. Waliyukmil alaiha, na akamilishe juu yake. Thumma yasjudu, kisha atasujudu, yani sujida za kusahau zile mbili. Kabla salami, thumma yasjudu kabla salami sajidataini, kisha atasujudu kabla ya salamu sujida mbili. Wayusallim, na atatoa salamu. Hapa na utata na upako wazi, nani hajaelewa? Atakao ufafanuzi zaidi. Nimesema nani anaelewa, kwa sababu najua karibu asilimia kubwa wameelewa maelezo hayo kwa namna yalivyo. Sasa kuna mtu labda, kuna kitu kimejificha ficha hapo, kiko wazi kwenye hili la kusahau. Msahau, alafu ile imeingia shaka. Shaka ni kwamba huna upande unaotia nguvu. Meswali, nimesujudu sijida mbili au sijida moja? Alafu si hili la mbili wala hili la moja lenye nguvu. Sheria yakwambia wewe sema moja, punguza, fanya katika ile, usimama kwenye upungufu, itakuwa ndio yaqini hiyo. Na ukishafanya hivyo, mwisho wa swala yako utakaa tashahudi pale, lakini usitoe salamu kwanza. Ukishamaliza tahiyatu ile, utasujudu sujida mbili, alafu utatoa salamu. Kwa sujida mbili zile zinakuwa kabla ya kutoa salamu na baada ya kusoma tashahud, yani ya tahiyatu ile. Tuko pamoja hapo eh? Naendelea sasa. Idha shakka fi salatihi, swala la tano, atakapotia shaka katika swala yake, hal salla rak'ataini au thalatha, je ameswali rak'a mbili au rak'a tatu, watarajjaha indahu ahadu tarafain, na ikapata nguvu kwake moja ya sehemu mbili. Hii ya tatu nakumbuka, yani kwako ikawa hii ndio na nguvu asilimia kama 60 hivi 70 na kuendelea, yani zaidi ya asilimia 50, kuona kwamba hii ni tatu sawa au hii ni mbili, nimesoma Fatiha nimesoma afi ikawa hii na nguvu. Fa innahu yabni ala ma tarajjaha inda, basi kwake yeye atajenga juu ya kile ambacho kimepata nguvu kwake yeye. Fa innahu, hakika yeye, yabni ala ma tarajjah indahu, atajenga juu ya kile kilichopata nguvu kwake pale alipokuwa pana nguvu, ataendelea napo sawa. Pale palipokuwa na nguvu pale ndipo utakapoendelea napo. Nimeshasoma Fatiha au bado sijasoma, ikakuilia kwamba hujasoma, basi mahali hapo takiwa usome. Nimesoma Fatiha au sijasoma? Ah, nimesoma. Basi kinachofuatia ni kusoma sura mathalan. Sawa. Kwa hiyo wewe utaendelea pale ambapo pamepata nguvu. Hutarudi tena nyuma. Kama ikiwa una yakini juu ya kile cha ziada. Kama ni kwenye uchache, basi utaendelea mbele, utarudi pale kwenye uchache. Wewe utajenga juu ya kile ambacho kimepata nguvu kwako. Sawa unkana al-aqalla, ni mamoja kilikuwa hicho ni kichache, au al-akthara au likingi. Wayasjudu lis-sahwi, na atasujudu kwa ajili ya kusahau sajidataini, baada salami, atasujudu sujida mbili baada ya salamu, wa yusallimu, na atatoa salamu nyingine. Swala ngumu. Swala si rahisi rahisi eh? Kwa hiyo wewe chukua kaida kwamba ukiwa umetia shaka yako kwa asilimia 50 kwa 50, ukisema 50 kwa 50, utakuwa umeelewa kwamba hakuna upande ulio na nguvu. Ikiwa namna hiyo, wewe watakiwa ujenge kwenye uchache, uanzie pale kwenye uchache. Ipo hakuna, sema hakuna. Nimefanya sijafanya, hujafanya. Pale itakapokuwa kuna asilimia 50 kwa 50, sawa. Sasa wafanya nini kwenye sijdatu sahwi? Watakiwa usujudu sijdatu sahwi kabla ya kutoa salamu, baada ya kusoma tashahud na kabla ya kutoa salamu. Lakini shaka itakapokuwa kuna kuzidiana shaka yako, nimesoma Fatiha au sijasoma Fatiha, nimesujudu sijida ya pili au sijida ya kwanza, ikawa hii ya kuwa moja katika hii ina asilimia kubwa kwamba hujafanya mathalan, au umefanya lakini kimoja katika hivyo kina asilimia 52 na hiki kingine ni 48 au zaidi ya hapo mathalan, sawa. Wewe utafanya kile, utashikamana na kile chenye nguvu. Kama chenye nguvu kinakwambia kwamba ile shaka ile upande wenye nguvu, wewe mwenyewe ndio unajua bwana. Kwa hizi asilimia unazitoa wewe mwenyewe, si kwamba utakuwa umefunga kitu digital pale uangalie asilimia ngapi hizi. Unazo wewe mwenyewe kwamba shaka hii ina nguvu au haina nguvu, sawa. Kwa hiyo kama wana kwamba una yakini kiasi fulani, yani upande fulani una nguvu kwamba mimi nimefanya hivi, basi utaendelea pale unapotakiwa kuendelea. Tumeelewana? Shaka yako yaonyesha kwamba upande wa kuwa hujafanya una nguvu, basi utaanzia pale unapotakikana ufanye. Lakini kwenye sidatu sahwi utasujudu baada ya sahwi, kwa hiyo utakuwa na salamu mara mbili, kama vile pale unapokuwa umeacha nguzo au umezidisha nguzo. Takata shahud, tasoma tahiyya pamoja na salatu ala nabii, pamoja na dua utasoma, kisha utatoa salamu ile kawaida ya swala. Lakini kabla ya kuondoka pale pale utasujudu sujida mbili za kusahau, alafu utatoa tena salamu. Naelewa jamani? Si mambo rahisi. Kwa nini ina hesabu kubwa? Si rahisi kabisa jambo hili. Au mambo ya sayansi mpaka ile maabara shule wapi? Si rahisi hili jamani. Lakini ugumu wake ni kwenye vitendo zaidi sasa. Alafu unaweza kuswali kama miaka mitano usisahau. Uko mbele uko swingine huko ukaja ukakutokea sasa. Na ulisoma siku hizo hapa, nafanyaje sasa mimi? Sasa hakuna kusema kwamba ili tupate practical itabidi nikosee alafu nilete au nisahau. Ndani vitu vikutokea tu. Unaweza kaingia msikitini, umetoka kwenye shule, kwa hapo mswali hapa. Mara mambo yametokea msikitini. Watu wanaanza kugombana, wengine wanasema hapana swali, watu waanze upi hapa? Sala imeshaharibika. Wagombana na watu msikitini. Swali raka nne, imam ongeza raka ya tano, watu subhanallah, hiyo tu. Mara watu wasalamu, wengine bwana swali irudiwe tena upya. Watu wanaanza kimu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Yarudiwe tena. Ujinga kitu kibaya sana, msikubali kwa wajinga. Lakini Uislamu ushaweka mafunzo na muongozo namna ya kufanya. Utaratibu wake ni huu. Wewe kuna vitu utakikana salamu zi mara mbili. Kabla ya sijdatu sahwi na baada ya sijdatu sahwi. Na kuna vitu salamu inakuwa ni mara moja tu kabla ya sijdatu sahwi, inakuwa yani kabla ya salamu na salamu inakuwa ni mara moja tu. Zile salamu mbili kama kawaida, lakini inakuwa si mara mbili. Tumeelewana? Kwa hiyo hizi vidhibiti ni vitu gani hivyo? Haya, anasema mithali hapa, anapiga mfano jambo la tano. Idha kana yusalli dhuhra, atakapokuwa anaswali ya dhuhuri mtu, fashakka fi rak'ati thaniya, akatia shaka katika rakaa ya pili, hal hiya thaniyatu au thalithatu, je hiyo ni ya pili au ni ya tatu? Watarajaha indahu annaha thalitha, na akapata nguvu, kukawa na nguvu kwake yeye kwamba hiyo ni rakaa ya tatu. Faliyaj'alha thalitha, basi naijalie hiyo ni ya tatu. Wayukmil alaiha, na akamilishe juu yake. Wayusallim, na atoe salamu. Thumma yasjudu lisahwi sajdatayn, kisha atasujudu kwa ajili ya kusahau sajida mbili. Wayusallim, na atatoa salamu. Huu ndio mfano aliotaja. Wa idha kana shakku, na itakapokuwa shaka, baada faraghihi min as-sala, baada ya kumaliza kwake swala, swala ishakwisha, toa salamu. Nikawa fikiri hivi, mimi katika raka ya pili nilisoma Fatiha bali, mimi raka ya pili nilirukuu kweli? Shaka ikakujia. Fa innahu la yaltafitu ilayhi, hakika basi hata itazama tena hiyo. Illa intayaqqan, illa atakapopata yaqini. Illa intayaqqan, illa atakapopata yaqini. Usha swali umemaliza, wengine wata adhkari, mbona kama swali rakaa tatu mimi? Ni nne kweli au tatu? Waambia ataachana jambo hili, wenda zako. na ufanye shughuli zako. Shamaliza. Mnaelewa? Ile itakapomjia yakini kwamba ah mimi sikuswali. Rakaa moja sikuswali niliacha mimi. Na hili nataka tufahamu, kuna watu na maradhi ya wasiwasi, si katika swala tu, hata huko kwenye udhu. Mtu anaweza kuosha mkono mmoja mara kumi au akatawadha mara nane, saba. Kishamaliza, ah, sikuosha mkono, arudia tena. Achana na maradhi ya wasiwasi. Nishaingia Allah, wengine wana wasiwasi katika nia, kuleta bid'a katika dini na kuleta. Allahu Akbar, fanya nyo mikono, mfunga swala, ah, sibona siku nui, Allahu arudia tena. Na wengine imamu atarukuu, atarudia na itadili, ataendelea, Allah atafutania. Allahu, ya nini kujitia wasiwasi? Hakuna jambo hilo. Watu wengi waliokumbwa na maradhi ya bid'a wanaingia katika hili. Basi hivyo hivyo katika udhu, wengine hivyo hivyo chooni, hatoki na kazi kukoa sasa hivi mara kisha stanji kama mkojo umetoka hivi, arudi tena baba toka, unatakuwa mimi nimetoka na najisi. Ndio baadhi wanaochuona wanasema, utakapokuwa una shaka kwamba chembe chembe zimekurukia, wewe chukua maji jimwage mwage katika nguo yako, vasho toka nenda zako. Ukiona vi hii ni ile yale maji ndio maji, ili kuondosha kufukuza wasiwasi wa shetani. Kwa kuna watu wana maradhi haya, si katika swala tu, mara katikati ya swala katoka, pengine sikia tumbo limelia kurukuru, sikia kama upepo umetoka tu. Mbona kama Mtume SAW katika mafunzo, hakuna kutoka kwenye swala mpaka usikie harufu, sauti au harufu, sauti itoke hasa uisikie kwamba hapa pametoka kitu au harufu. Kama hamna kitu, endelea kusali. Hakuna mambo ya kujenga wasiwasi. Sawa. Sasa watu wengine wakiingia na wasiwasi ya dhuhuri, akaiswali mara nne, mara tano, mara arudia tena, mara arudia tena, bali ulisahau kitu fulani, arudia tena. Ni maradhi hayo yapo, lakini tiba yake ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukipata yakini utarudi katika swala. Wa idha kana kathira shukuki, huyo na atakapokuwa ni mingi wa shaka, fa innahu la yaltafitu ila shak, basi hata zunguka kuitazama shaka, hata itazama shaka. Li annahu min alwaswas, kwa sababu hiyo ni katika wasiwasi. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allah ndiye anayejua zaidi. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Kwa hiyo kitabu ilikuwa kime ile swala kwa ujumla imeisha hapa. Sasa kuna shekhe alipojua kuna haja katika baadhi ya mambo kuyafafanua, ndio akaweka hapa, kaifa yatatahharu almaridu wa yusalli, vipi atajitaharisha mgonjwa na vipi ataswali. Mtu yuko kitandani mgonjwa, afana Allah wa iyyakum, pengine ameshafanywa operation pale, ajitambua, atakiwa aswali akiwa kitandani pale, awe na maradhi yoyote kitandani pale. Sasa atajitaharishaje? Ataswali vipi? Anasema yajibu ala almaridhi an yatatahara bilmai, kutapasa kwa mgonjwa kujitaharisha kwa maji. Kwa maana fayatawadha min alhadathi alasghar, atatawadha kwa ajili ya yani, kwa kujiepusha na hadathi ndogo, atatawadha kutokana na hadathi ndogo. Tumesema hadathi ndogo maana yake ni kukosa udhu, ndio hadathi ndogo. Ukiwa huna udhu, waambiwa una hadathi ndogo. Wayaghtasila min alhadathi alakbari, na ataoga au kuoga kwa sababu ya hadathi kubwa. Hadathi kubwa ni mtu kupatwa na janaba, au ikawa mwanamke amepatwa na hedhi, au amepatwa na nifas, yani baada ya kuzaa, ile damu inakuja baada yeye kujifungua. Huyo atajitoharisha kwa maji. Fa in kana la yastati'u at-tahara, fa in kana la yastati'u at-taharata bil-ma'i, akiwa hawezi kujitoharisha kwa maji, liajizihi, kwa sababu ya kushindwa kuyatumia maji, au khaufi ziyadati al-maradhi, au kwa sababu ya kuogopea, kwa sababu ya kuhofu kuzidi maradhi, au taakhuri burihi, burihi, au kwa kuogopea kuchelewa kupona kwake, fa innahu yatayammam, hakika yeye atatayammam. Basi atatayammam, hawezi kuyatumia maji kwa kuwa ameshindwa, hawezi. Kuna kushindwa kwenyewe kwamba akataja, au akiwa anaogopa kuzidi maradhi, kwamba akianza kutumia maji na kutokana na majeraha aliyonayo, basi majeraha yatazidi, vidonda vitaoza vile, au atachelewa kupona, hatapona kwa haraka. Atatayammam, sawa. Kaifiyatu tayammum, namna ya kutayammam. Ayadriba al-ardha at-tahira, ni kuipiga ardhi iliyotahara, sehemu ya ardhi iliyotahara, biyadaihi, kwa mikono yake miwili, dharbatan wahida, pigo moja, atapiga kwa mikono yake pigo moja, yamsahu bihima jamia wajhihi, atapangusa kwa hivyo viganja vyake kwa mikono yake hiyo uso wake wote. Thumma yamsahu kaffaihi, kisha atafuta, atapangusa viganja vyake, ba'dhuhuma bi ba'd, baadhi yake kwa baadhi nyingine, atume viganja atapangusia kwenye kiganja kingine nuku nje. Fa illa lam yastati' an yatatahhara bi nafsi, akitoweza kujitoharisha yeye mwenyewe, fa innahu yuwaddi'uhu, basi atamtawadhisha yeye, au yuyammimuhu shakhsun akhar, au atamtayamamisha mtu mwingine. Yani kama uko kitandani hapo, uko na maradhi, umezunguka kitanda, si lazima kwamba uwe uko kitandani, kwamba ukiwa kwenye kiti labda haifai, nakusudia kwamba uko kwenye kitanda cha maradhi, na sio lazima kiwe kitanda, hata kama umelala kwenye jamvi, kwenye kitanda msichukulie kwamba lazima sharti imesema kitanda pale, sasa usikaa kwenye kiti, la, msichukulie hivyo, eh. Kwa hiyo uko kwenye maradhi, afana Allah wa iyyakum, na huwezi kutumia kujitaharisha mwenyewe maji, uweze kuyatumia lakini huwezi pale wewe, yani ukitumia maji hutadhurika chochote, lakini wewe mwenyewe kwa ulivyo huwezi kuyatumia yale maji, yani huna uwezo ya kutumia maji mpaka mwingine akutawadhishe, basi utatawadhishwa. Sawa. Au maji yapo lakini kwa maradhi ulionayo unashindwa kuyatumia yale maji, kwa sababu ukitumia maradhi yatazidi au utachelewa kupona. Lakini pia huwezi kuyatumia, huwezi kuyatumia kwa maana kwamba ukanyosha mkono ukachukua kama ni kopo au kwenda kwenye sinki kwa tawadhi, huwezi. Lakini pia una kitu hiyo kingine, hata kama ungekuwa waweza, lakini sa maradhi ulionayo hayakuruhusu wewe kutumia maji, basi utatayamamishwa. Kama ikiwa kutayamama mwenyewe pia huwezi, mikono imekufa, huwezi kwenye mikono hapo ulipo, basi atakutayamamisha mtu mwingine, atakufanyia hivi ilivyofanyika, atapiga pigo moja katika ardhi, atapangusa uso wako na viganja vyako. Wa in kana fi ba'dhi a'dha'i at-tahara jurhun, jarhun, sawa sawa, jurhun, Kukiwa hakuna katika baadhi ya viungo vya tahara jeraha. Viungo vya tahara si vinafahamika. Ima kwenye uso wako kuna jeraha. Au katika mkono pana jeraha. Au kwenye mguu kuna jeraha. Hivyo ni viungo vya wudhu. Sasa umepatwa na jeraha. Mahali ambapo panatakiwa wudhu upite. Sasa ikiwa katika baadhi ya viungo vya tahara kuna jeraha, fa innahu yaghsiluhu bil ma'i. Atakiosha cha kiungo kwa maji. Fa in kana al-ghasl bil ma'i, ukiwa kukiosha kwa maji, yu'athiru alayhi, kuna mu'athiri juu yake. Masahahu mashan, atakipangusa tu, atapangusa pale juu. Una jeraha katika mkono wewe. Afala Allah wa iyyakum, jeraha pakubwa jekundu kabisa mathalan, una kidonda hapa, labda umeumia, umejikata. Sasa ukisema waosha, maumivu makali yanazidi, au patachelewa kupona, au maradhi yataendelea. Basi wewe cha kufanya, utapangusa pale juu tu, utafuta kwa maji. Tumeelewana? Atafanyaje? Fayabullu yadahu bilmai, atautotesha mkono wake kwa maji. Wayumiruha alayhi, kisha ataupitisha juu yake. Kwa mahali pa kuosha, maadamu pana jeraha, na jeraha ukiliosha litaathirika, basi pangusa kwa maji. Almasu, kama vile unapopangusa kitu, basi upanguse pale kwenye jeraha. Fa in kana almasu yu'athiru alayhi aidha, na kukiwa kule kupangusa kuna muathiri vile vile, taathiri juu yake vile vile. Fa innahu yatayammamu anhu, basi yeye atatayammam kwa ajili ya ile jeraha. Mnaelewa? Hebu paadhinie kwanza, afu turudi katika maelezo. Naam. Tuendelee tulifafanue suala hili. Barakallahu fikum. Sallallahu ta'ala ya faqihana fi din. Anasema al-Sheikh rahimahullahu ta'ala, akizungumzia kuhusu mtu mwenye jeraha katika kiungo cha udhu, ikawa hawezi, kwanza atakiwa aoshe. Kama ni mahali pa kuosha, aoshe kama kawaida. Ila itakapokuwa kule kuosha kwa maji kuna athiri lile jeraha, ima maumivu makali yanapatikana, au maradhi yataendelea kuzidi, kama ni jeraha litaendelea kutanuka pale, au atachelewa kupona. Kupona kwake kutachelewa kwa sababu ya ile maji maji. Basi anaambiwa apanguse kwa maji tu, apanguse, asioshe, apanguse. Ikiwa hili nalo ni tatizo kwake, mama ameambiwa usiguse kwa maji hata kidogo. Tayib, sasa hali kama hiyo, anaambiwa basi atatayammam kama vile anavyotayammam anapokuwa amekosa maji au ameshindwa kutumia maji, kwa maana ataosha viungo vyake vyote kama kawaida. Ila akifika pale hata paosha kwa maji, atapaacha. Au kama ni sehemu tu, basi kama ni mkono atauosha ule ataosha sehemu ambazo maji hayatafika pale, atapaacha pale kwenye jeraha, ataosha sehemu nyingine. Lakini itamlazimu atayammamu tena. Atayammamu, lakini kwa ajili ya hapa palipoumia. Sawa? Tayammamu kama kawaida, kwa kutumia mchanga. Sema kutayammam kwa kutumia mchanga, yani sio kama utachukua mchanga utanyunyiza pale. Kutayammam, piga dharba utapaka uso, kisha na viganja vya mikono. Sawa? Hii ni kwa ajili ya lile jeraha, kwa sababu ameshindwa kuliosha au ameshindwa kupangusa juu yake. Tuona pako wazi hapa. Nenda nukta nyingine. Haya, idha kana, nukta nyingine sasa, idha kana fi ba'di a'dha'ihi kasrun mashdudun alayhi, idha kana fi ba'dhi a'dha'ihi, kutakapokuwa kuna katika baadhi ya viungo vyake, kasrun mashdudun alayhi khirqatun au jabs, pana kuvunjika, mkono umevunjika mathalan, mkono umetenguka na nimefungwa juu yake, nimefungwa kitambaa juu yake, sikusha kitambaa pale, au kuna gozi pio pili amefungwa, sawa. Sasa pale alipovunjika amefungwa jabira, kichacha. Kichacha ni kile wanaweka kwa miti. Zamani kabla ya kuwa na utaalamu huo hospitali, watu wakivunjika nafungwa mapande ya miti, ito jabira kwa Kiarabu. Sawa. Sasa yeye ameumia kama ni mguu, labda mguu umetenguka au labda mfupa umepasuka au umevunjika, sasa amefungwa nini, au kwenye mkono. Anaeleza kwamba ikitokea hali kama hii, fa innahu yamsaku alayhi bilmai, basi yeye atapangusa juu yake kwa maji, tawadha sehemu zote, ikifika pale palipokuwa na lile gozi, Swahili ita gozi tu, pangusa juu yake, badala min ghaslihi, badala ya kuliosha au badala ya kukiosha kiungo hicho, hata ambiwa chukua maji yaingize pale ndani yapite, la, au kuna bendeji pale au pamefungwa plasta pale, basi wewe pangusa juu pale, sawa. Wala yahtaju litayammum, na wala hakuhitaji kutayammum, lianna almasha badalun anil ghusl, kwa sababu kupangusa ni badali ya kuosha, kule kupangusa ndio badali ya kuosha. Shafiia ukisoma kwenye vitabu vyao wanakuambia ukiwa umefungwa hiyo jadira au ya jabs au khirqa cha kitambaa au kama ile gozi hicho kichacha, umefungwa ukiwa uko tahara, itatosha tukupangusa juu yake na wala hakuna shida. Lakini kama ulipofungwa hilo jira lako limefungwa mahali pamefungwa hapo na hukuwa tahara, basi utatayamamu pale, lakini pakiisha siku hiyo ndio kurudia swala. Tazii sababu swala ngapi? Si ugumu? Najili nimekuja kwa wepesi. Yajuzu, nasema katika mlango wa ihtiyati. Lakini nukta ya saba nasema yajuzu an yatayammama ala aljidali. Hii nukta muhimu sasa tu. Mchanga ndio asli. Fatayammamu sa'idan tayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Mchanga uliotahara, ukusudieni mchanga uliotahara. Fatayammamu sa'idan tayyiba, ukusudieni ule kutayammam mchanga uliotahara, mchanga safi kabisa. Sasa kusoma kwenye vitabu kuna maneno mengi kusema changikana hiki, changikana hiki, kusiwe na choka, wala kusikuwa na khazaf, pasiwepo na vinzaya nzaya, vigae vigae vile. Kwa hiyo mchanga ulio safi takana kusudiwa. Sasa anasema itajuzu, yajuzu ya tayammama ala aljidari, itajuzu kutayammamu kwenye ukuta, au ala shay'in akhar, au juu ya kitu kingine, tahirin, kilicho tahara, lahu ghubar, chenye vumbi. Sasa sema fa in kana aljidaru mamsuhan, ukiwa ukuta ni wenye kupangushwa hiyo kufutwa, bishaiin min ghairi jinsi al-ard, kwa kitu chochote katika isiyokuwa jinsi ya ardhi, kalbuya, mfano kama rangi au vile watu wengi mara nyingine watu weka vitu, sema rangi inagamizwa kama plastiki inawekwa, nahitaji sema kama tiles hivi zimewekwa kiweza kutandika kwenye ukuta wako, Vitu mfano gani? Fala yatayammamu alayhi. Hata tayammam juu yake. Illa an yakuna lahu ghubar, illa an yakuna lahu ghubar, isipokuwa ikiwa pana juu yake vumbi. Swali kama hili aliwahi kuuliza Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala kuhusiana na mgonjwa ambaye hapati mchanga. Pengine yeye amehifadhiwa kwenye chumba maalum hospitali hapo, hakuna mchanga na yata kuswali, je, itajuzu kwake yeye kutayamam kwenye ukuta au kwenye tandiko, ni mattress yake itafaa? Faajab akajibu rahimahullah, aljidaru min as-sa'idi at-tayyib, ukuta ni katika mchanga uliotahara. Faidha kana aljidaru mabniyan min as-sa'idi, utakapokuwa ukuta umejengwa kutokana na udongo kutokana na mchanga, sawa kana hajara, ni mmoja ulikuwa ni jiwe, ukuta ni wa jiwe, au kana madara, au ulikuwa ni tofali la udongo, matofali labda ya kuchoma yale madara, ay labanan min at-tin, fa innahu yajuzu at-tayammum alayhi, itajuzu juu yake kutayammamu juu yake. Amma idha kana al-jidaru maksuwan bil akhshab, ama utakapokuwa ukuta umevishwa mbao au buya, umevishwa hizo labda rangi au zile plastiki, fa hadha in kana alayhi turab ay ghubar fa innahu yatayammamu bihi, ukuta huu ukiwa una vumbi juu yake basi atayammamu juu yake, wala haraj, na wala hapana vibaya, hapana dhambi. Wayakunu kalladhi tayammama ala al-ard, na anakuwa ni kama aliyetayammamu juu ya ardhi, li'anna at-turaba min maddati al-ard, kwa sababu ule mchanga unatokana madda ya ardhi. Amma idha lam yakun alayhi at-turab, ama itakapokuwa hakuna juu yake turabun, fa innahu laysa min as-sa'id fi shay'in fala yatayammamu alayhi, basi yasi katika mchanga kile chochote, kwa hiyo hatayammamu juu yake. Asema بالنسبة للفرش نقول, kwa nisba ya magodoro haya matandiko tunasema, in kana fiha ghubar falyatayammam alayha, akiwa pana vumbi na kuna tungine magodoro wala hayakunuti, vumbi limejaa hapa, sasa akiwa pana vumbi atatayamma, wa illa falyatayammam alayha, na ikitokuwa kama ikiwa hakuna vumbi atatayamma juu yake, li'annaha laysat min as-sa'id, haya katika fatawa at-tahara, fatawa ya tahara inatumelezwa haya na Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah. Hivyo hivyo katika siti za magari, kama ipo vumbi basi asema itafaa, min as-sa'id at-tayyib. Sawa, alhamdulillah. Naona tukiishia hapa, kesho tunaweza tukaendelea kidogo 8 mpaka 13 kesho kutwa, au tukachukua zaidi ya nusu ya sehemu iliyobaki, alafu tulikamalizia kesho kutwa.